یادت آن روزی که بودی زهر یار من، دور چشم رقیبا در کنار من، حالی یا خواب نیست جایی ای نگاه در شام تار من، آخر کجا ای زهره؟ یا داری زهره آن روزی که در دستم در دست هم گردش کنان تنها راه می رفتیم و در بین شقایق ها بود عالم ما را لطف و صفای زهره. بود هنگام غروب آن روز و پر زیبا ایستادیم از برای دیدنش آنجا، تکیه تو بر سینم دادی سر خود را، گفتیم و با هم بس را پایی زهره. چون یقین کردی که در عشقت گرفتارم، صد گشتی یا نبودی این چنین خوابم، خود نکردی فکر آخر نازنین یارم، من هر چطور دارم